สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีและเรื่องราวหลอนๆในคลิปนี้เป็นเรื่องของ3พี่น้องที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่แม่ของพวกเขาซื้อเอาไว้นานแล้วทั้ง3คนไม่ใช่คนกลัวผีแต่เคยได้ยินกันใช่ไหมคะบ้านหรือสถานที่ที่ไม่มีคนอยู่นานๆผีมันจะมาอยู่เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังบ้านที่ไม่มีคนอยู่ผีมันจะมาอยู่พร้อมๆกันเลยค่ะถ้าบ้านที่ไม่มีคนอยู่ผีมันจะมาอยู่คุณเคยได้ยินคำบอกเล่าแบบนี้ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับเรื่องมันเริ่มจากที่แม่ผมได้ไปซื้อบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวๆเขตบางกรวยทุกคนในบ้านจึงเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านบางกรวยซึ่งแม่ผมเนี่ยซื้อทิ้งไว้ตั้งแต่ผมยังอยู่ช่วงหมอต้นเห็นจะได้กะว่าจะไว้เก็งกำไรขายจึงไม่ได้คิดจะมาอยู่กันจริงๆจังๆเพราะสมัยก่อนแถวๆบางกรวยมันจัดได้ว่าไกลพอสมควรกับบ้านที่พวกผมอยู่บ้านบางกรวยนี้จึงถูกปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนานหลายปีทีเดียวบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากจัดว่าเป็นหมู่บ้านขนาดกลางทุกบ้านก็มีคนอยู่กันเต็มหมดแต่บ้านที่แม่ผมไปซื้อนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายอยู่สุดซอยเลยครับกำแพงฝั่งทางขวาจะติดกับสวนซึ่งเป็นที่ดินว่างๆต้นไม้ขึ้นรกไปหมดบรรยากาศจึงดูเงียบสงบหมู่บ้านนี้อยู่ในซอยใกล้ๆโรงไฟฟ้าบางกรวยแถวนั้นคนเยอะมากคงไม่มีใครคิดหรอกว่าบ้านประมาณนี้จะเป็นที่อยู่ของสิ่งลึกลับบางอย่างที่พวกผมกำลังจะได้เจอในอีกไม่ช้าส่วนครอบครัวผมก็มีพี่น้อง3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดผมเป็นคนกลาง3พี่น้องวัยก็ไล่ๆกันห่างกันปี2ปีเท่านั้นพอพวกผม3พี่น้องเรียนจบเริ่มทำงานทำการกันแล้วก็เริ่มอยากจะขยับขยายย้ายออกมาอยู่กันเองเพื่อความเป็นส่วนตัวเพราะที่บ้านผมอยู่กันหลายคนมากเรื่องมันเริ่มจากพี่ผมเป็นคนแรกพี่ผมพอเรียนจบมีงานทำก็เลยบอกกับแม่ว่าบ้านหลังนี้ปล่อยทิ้งไว้ตั้งหลายปีไม่มีใครเข้าไปอยู่เลยทิ้งไว้แบบนี้บ้านก็โทรมหมดเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่เองจะได้เข้าไปดูแลบ้านด้วยคือต้องอธิบายก่อนครับว่าพวกผม3คนพี่น้องพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วไม่มีใครเชื่อเรื่องผีหรือกลัวผีกันเลยเคยมีประสบการณ์เหมือนจะเจอผีก่อนหน้าเรื่องนี้อยู่หลายหนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรจะออกแนวด่าๆหรือท้าทายเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำประมาณว่าไม่เชื่อไม่กลัวเรื่องผีเป็นสิ่งที่หลอกลวงติ๊งต้องแน่จริงออกมาเลยไม่เคยหวั่นตามประสาวัยรุ่นที่นี้พอพี่ผมไปนอนที่บ้านบางกรวยได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาที่บ้านมันก็เริ่มมาเล่าเรื่องแปลกๆให้ผมฟังเริ่มจากเฮ้ยกูเจอผีที่บ้านบางกรวยมาว่ะพี่ผมมันบอกคำแรกเลยเมื่อเจอหน้ากันผีอะไรวะผมก็ถามงงๆกลับไปพี่ผมมันก็เล่าให้ฟังว่าเวลามันเลิกงานกลับมาจากที่ทำงานเข้าบ้านมันรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาอยู่ชั้นล่างก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ชั้นบนพอขึ้นไปนอนชั้นบนก็ได้ยินเสียงคนเดินลงบันไดมั่งได้ยินเสียงคนคุยกันมั่งช่วงมันไปนอนคืนแรกๆมันฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆมาไล่มันไม่ให้มันมานอนไล่ให้มันกลับบ้านไปซะคืนต่อมามันก็ฝันอีกคราวนี้มันฝันว่านอนอยู่มีหมาตัวใหญ่มากัดมันมาฟัดขย้ำกัดที่ท้องมันเลยตกใจตื่นรีบเปิดเสื้อดูที่ท้องก็เหมือนมีรอยช้ำๆแดงๆที่ท้องด้วยพอผมฟังมันเล่าเท่านั้นล่ะครับผมนี่หัวเราะก้ากเลย มึงอย่ามาโม้ฟันเลอะเทอะ ผมก็ด่ามันไปตามประสามึงคิดไปเองแง่ๆแต่พี่ผมมันก็ยืนยันว่าบ้านหลังนี้มันแปลกจริงๆไม่มีผีแง่ๆเลยมันยืนยันคราวนี้ล่ะครับความสนุกจึงเริ่มขึ้นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์พี่ผมก็จะไปนอนบ้านบางกรวยพอวันเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับมาที่บ้านเจอผมพอผมเจอมาที่บ้านผมก็จะถามมันว่าเป็นไงมั่งไปนอนที่บ้านบางกรวยมาอาทิตย์หนึ่งเจอผีอีกไหมผมก็ถามแบบเอาฮาๆเชิงล้อเลียนมันพี่ผมก็สวนขึ้นมาทันทีเจอเด้คราวนี้ไม่ใช่ฝันด้วยแม่งมาอำกันจะๆเลยพี่ผมมันก็เริ่มเล่าว่าเวลามันนอนหลับพอช่วงใกล้จะเช้าฟ้าเริ่มสลัวๆมันจะโดนผีอำแทบทุกวันและมันเริ่มทวีความโหดขึ้นเรื่อยๆทุกคืนเริ่มจากนอนๆแล้วขยับตัวไม่ได้คืนต่อมาโดนอำอีกลืมตาขึ้นมาเห็นมีเงาคล้ายๆผู้ชายตัวใหญ่ๆมาเหยียบอยู่บนหน้าอกยืนหันหลังยืนนิ่งๆไม่พูดไม่จาหายใจแทบไม่ออกแถมมีไอ้ผีหมาที่ฝันเห็นว่ามากัดท้องวันก่อนยืนอยู่แถวๆประตูห้องด้วยกว่าจะหลุดจากการโดนอำมาได้เหงื่อแตกท่วมตัวเลยล่ะและที่เด็ดสุดคือมีอยู่คืนหนึ่งมันนอนอยู่พอใกล้ๆจะเช้าคราวนี้โดนอำเหมือนเดิมลืมตาขึ้นไม่ยืนอยู่บนตัวแล้วนะคราวนี้มาเต็มหน้าเลยพี่ผมมันเจอผู้หญิงมานอนทับบนตัวมันแบบนอนคว่ำจ้องหน้ากันเลยประมาณว่าพี่ผมนอนหงายอยู่แล้วคุณผู้หญิงคนนี้มานอนคว่ำตัวตรงทับบนตัวพี่ผมเลยจ้องหน้ากันจะขยับไปไหนไม่ได้พี่ผู้หญิงนี่ก็จ้องตาพี่ผมพี่ผมบอกว่าเห็นกันจะเพราะมันใกล้จะเช้าแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวๆชุดที่ใส่คล้ายๆชุดนอนนอนจ้องหน้าพี่ผมแบบจมูกแทบจะชนกันพอผมฟังมันเล่าถึงตอนนี้ผมก็เริ่มอินเฟดเฟยยังกระดูหนังผีผมเลยถามไปแล้วมึงทำยังไงวะพี่ผมก็หัวเราะแล้วบอกว่าขู่ก็จูบแม่งเลยจูบใครผมถามแบบงงๆจูบผีผู้หญิงนั่นไงใช่ครับฟังไม่ผิดพี่ผมทำปากจู๋ๆจุ๊บที่ปากคุณผู้หญิงที่มานอนคว่ำศพตากับมันซะงั้นผมนี่ห่าลั่นบ้านเลยครับคือต้องอธิบายก่อนนะว่าพี่ผมเนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนนิสัยเจ้าชู้คนหนึ่งชอบจีบหญิงมีแฟนไปทั่วเวลาไปเที่ยวผับกับผมทีไรมันต้องได้เบอร์โทรสาวๆต้องมีคนมาชอบมันทุกทีพอผมฟังมันเล่าแบบนี้ผมละโคตรจะฮาเลยเป็นคนอื่นที่กลัวผีเจอแบบนี้มันคงช็อกไปแล้วเรื่องของพี่ผมก็จบลงประมาณนี้ครับเพราะพอหลังจากเข้าไปอยู่ได้สัก2อาทิตย์มันก็บอกว่าไม่เจอแล้วนะนอนไปก็ไม่เห็นมีอะไรเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องโจ๊กเล่าฟังขำๆมากกว่าสำหรับผมกับน้องพอหลังจากที่พี่ผมอยู่ไปได้สัก 3-4 เดือนก็ย้ายกลับมาเช่าห้องอยู่แถวๆบ้านผมเพราะอยู่ที่บางกรวยมันไกลจัดไปทำงานลำบากเลยมาหาห้องเช่าอยู่ละแวกบ้านแทนบ้านบางกรวยก็เลยปล่อยร้างไม่มีคนเข้าไปอยู่อีกพักใหญ่ๆคราวนี้เป็นเรื่องของน้องผมมั่งน้องผมเป็นศิลปินวาดรูปแนวจิตรกรรมเขียนสีน้ำมันวาดรูปแสดงงานอะไรประมาณนั้นทีนี้น้องผมมันต้องเขียนรูปคึงเฟรมใหญ่ๆรูปหนึ่งประมาณเมตร2เมตรแต่บ้านที่อยู่มันเล็กไงเขียนรูปสีน้ำมันมีพื้นที่ไม่พอแถมเหม็นกลิ่นสีกันทั้งบ้านน้องผมเลยเข้าไปอยู่ที่บ้านบางกรวยต่อจากพี่ชายผมเพราะบ้านบางกรวยมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยมีแต่เครื่องใช้ที่จำเป็นตอนที่พี่ผมอยู่ก็เอาแค่ที่นอนตู้เย็นทีวีเครื่องเล็กๆเข้าไปแค่นั้นไม่มีโซฟาโต๊ะกินข้าวอะไรเลยชั้นล่างตรงห้องรับแขกจึงโล่งๆเขียนรูปอะไรก็ได้สบายๆพอน้องผมเข้าไปอยู่ก็เจอเรื่องแปลกๆเหมือนพี่ผมเจอหน้ากันน้องผมก็มาเล่าว่าไปเจออะไรมาบ้างมาแนวเดียวกับที่พี่ผมเจอเลยคราวนี้ทั้งโดนอ่ำทั้งได้ยินเสียงเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีเรื่องจิบๆจอยๆอีกเยอะขอข้ามไปแล้วกันนะครับเอาเฉพาะไฮไลท์โหดๆมาเล่าไปเลย ทีเด็ดสุดของน้องผมก็คือผีมันมาตอนกลางวันแสกๆนี่แหละครับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเล่าให้ใครฟังเท่าไหร่ขนาดผมฟังผมยังไม่อยากจะเชื่อแต่น้องผมยืนยันว่าเรื่องจริง 100% และถ้าผมไม่ได้ไปเจอกับตัวเองในตอนหลังผมคงไม่เชื่อเหมือนกันคือมีอยู่วันหนึ่งน้องผมนั่งวาดรูปและเกิดง่วงขึ้นมาเลยนอนหลับงีบสักแป๊บหลับอยู่ชั้นล่างนะครับที่พี่ผมเจออำสารพัดผีคือชั้น2ในห้องนอนน้องผมมันนอนตรงพื้นห้องรับแขกที่มันว่างๆโล่งๆประมาณนั้นนอนตอนกลางวันเกือบบ่ายหลับไปได้สักแป๊บปรากฏว่าได้ยินเสียงตึงตึงตึงเสียงเหมือนคนเดินกระทืบเท้าหนักๆอยู่ชั้น2พอน้องผมลืมตาตื่นขึ้นมาโดนผีอำครับขยับตัวไม่ได้เวรแล้วไงแล้วน้องผมมันนอนตะแคงข้างหันหน้าเข้าไปในตัวบ้านสามารถมองเห็นบันไดขึ้นชั้น2ได้ไอ้เสียงตึงตึงที่มันดังมาจากชั้นบนเสียงมันก็ค่อยๆไล่ลงมาทางบันไดพอมองไปตรงบันไดสิ่งที่น้องผมเห็นคือคนตัวดำๆเหมือนเป็นเงาๆทั้งตัวค่อยๆ คลานลงบันไดมันคลานแบบหงายหน้าขึ้นเอาสองมือสองเท้าหยันพื้นเอาส้นเท้าเดินลงบันไดมาไอ้เสียงตึงตึงนี่คือเสียงส้นเท้าที่เดินกระแทกพื้นลงมาจากชั้น2ฟังแล้วผมก็แทบไม่เชื่อแต่น้องผมมันทำหน้าตาจริงจังมากบอกว่ามันคลานลงบันไดผ่านมาตรงปลายเท้าแล้วมานอนอยู่ข้างหลังมันเลยขนาดผมไม่กลัวผีฟังแล้วก็ยังสยองน้องผมก็เล่าต่อว่าพอเห็นว่ามันคลานผ่านมาทางด้านหลังน้องผมก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ขึ้นทำยังไงก็ลุกไม่ขึ้นบรรยากาศก็โคตรหมาคุนอนเกรงอยู่แบบนั้นสักพักจนน้องผมคิดขึ้นมาได้คือตอนนี้น้องผมนอนตะแคงข้างซ้ายเอาแขนซ้ายรองหัวไว้อยู่แล้วไอ้ผีมืดที่มันคลานมานั้นมันผ่านปลายเท้าไปแล้วไปอยู่ด้านหลังทางขวาน้องผมเลยพยายามก้มหัวมองลอดใต้รักแร้ซ้ายของตัวเองพยายามจะมองไปข้างหลังก้มลงบิดตัวขึ้นจนรักแร้มีช่องว่างพอจะมองเห็นด้านหลังได้และสิ่งที่เห็นก็คือไหล่และผมของผู้หญิงผมยาวนอนหงายอยู่ด้านหลังน้องผมพอเห็นเท่านั้นแหละเหมือนผีมันรู้มันลุกพรวดขึ้นมาเลยแล้วก็หายไปน้องผมนอนอยู่ท่านั้นจนเหงื่อแตกเพลียก็เลยหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็เย็นแล้ววันนั้นกลับบ้านเลยไม่นอนแล้วที่บ้านบางกรวยหลอนหลังจากวันนั้นน้องผมก็ยังกลับเข้าไปนอนนะแต่ก็ไม่ได้เจออะไรที่มันสั่นประสาทแบบนี้อีกมีบ้างที่มาอัมแบบเสียงอะไรตามปกติจนน้องผมพาแฟนไปที่บ้านบางกรวยนี่แหละผมจึงเริ่มเข้าใจว่าพวกผีที่นั่นมันเป็นยังไงน้องผมเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งพาแฟนไปที่บ้านบางกรวยไปดูน้องผมวาดรูปทีนี้พอตอนกลางวันน้องผมออกไปซื้อข้าวหน้าหมู่บ้านแฟนน้องผมก็รออยู่ที่บ้านคนเดียวงานเข้าสิครับแฟนน้องผมก็นั่งนอนๆดูทีวีไปรอกินข้าวอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังมาจากทางด้านหลังกำแพงบ้านตรงที่เป็นป่าติดกำแพงด้านข้างของบ้านเสียงเหมือนคนซุบซิบคุยกันเบาๆจับใจความได้ว่าผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะทำไมมานอนอยู่ในบ้านนี้นะอ๋อก็แฟนของเอไงเอออกไปข้างนอกเท่านั้นล่ะครับพอน้องผมซื้อข้าวกลับมาแฟนน้องผมกลัวมากร้องไห้ขอกลับบ้านเลยข้าวปลาไม่กินและไม่กลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเลยผมกับน้องจึงสรุปได้ว่าบ้านบางกรวยหลังนี้ถ้าใครแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านจะต้องโดนเหล่าบรรดาผีที่อยู่ในบ้านนี้รับน้องใหม่กันทุกคนและมันทุกคนจริงๆเพราะหลังจากนั้นก็มีญาติรุ่นเดียวกันเข้าไปอยู่กับน้องผมคือประมาณว่าไปมีเรื่องกับนักเลงมาเลยมาขอหลบอยู่ด้วยพักหนึ่งญาติคนนี้เข้าไปอยู่ได้แค่ไม่กี่วันโดนผีที่บ้านบางกรวยรับน้องจนอยู่ไม่ไหวต้องไปหาที่หลบภัยที่อื่นกันเลยทีเดียวหลบนักเลงดันมาเจอผีสวยสองเด้ง ญาติญาติอีกคนเป็นรุ่นน้องพอฟังเรื่องที่น้องผมเล่าเกิดนึกคึกอยากลองขึ้นมาเลยตามน้องผมเข้ามาอยู่ด้วยคือสดมากท้าเลยออกมาอยากเจอมาถึงบ้านบางกรวยตอนบ่ายๆพอตกเย็นฟ้ามืดเท่านั้นยังไม่ทันเจออะไรเลยแต่เจอบรรยากาศวังเวงเข้าไปกลัวจนไข้ขึ้นร้องขอกลับบ้านตอน4 ทุ่มบ้านไม่มีคนอยู่ผีมันจะมาอยู่แต่นี่พอคนจะมาอยู่ผีมันดันยึดบ้านกลายเป็นบ้านมันไปซะงั้นพอคนเข้าไปอยู่มันก็มาแกล้งรับน้องสักกระเจิงทุกรายในใจพวกผมก็คิดแบบนี้เข้าใจว่าพวกผีที่มาอยู่ที่บ้านบางกรวยจะมาหลอกแค่คนที่เข้าไปอยู่แรกๆเท่านั้นคือโดนหลอกกันแบบโหดๆไปที2ทีก็ไม่มาให้เห็นแล้วต่างคนต่างอยู่จากเรื่องทั้งหมดของคนที่เข้าไปอยู่แล้วเจอมาสรุปได้ว่ามีผีผู้ชายคนหนึ่งผีผู้หญิงคนหนึ่งผีเด็กคนหนึ่งผีหมาตัวใหญ่ๆอีกตัวหนึ่งมันมาอยู่กันทั้งครอบครัวเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันเฮี้ยนขนาดนี้ยังจะอยู่กันได้อีกหรือก็อย่างที่บอกไปข้างต้นพี่ผมและน้องผมไม่ค่อยจะกลัวผีกันถึงมันมาแกล้งมาอำโหดยังไงตื่นมาก็เฉยๆมาเล่าให้ฟังกันแบบฮ่าๆหลอนๆจะเป็นอารมณ์เซ็งๆซะมากกว่าว่ามึงมาหลอกมาแกล้งกูทำไมเนี่ยคนจะหลับจะนอนไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกให้ไปทำบุญให้เขามาขอส่วนบุญพวกผมก็ไม่ทำไม่สนใจประมาณว่ามึงหลอกได้ก็หลอกไปเด้กูไม่กลัวกูไม่ไปกูจะอยู่ดูดิใครจะไปก่อนกันจากที่ฟังเรื่องของพี่ผมและเรื่องของน้องผมก็ได้แต่รับฟังเท่านั้นละครับในตอนแรกแต่ผมไม่มีโอกาสจะได้เข้าไปอยู่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบางทีแวะไปช่วงกลางวันไปแป๊บเดียวกลับไม่ได้อยู่นานๆอะไรเลยไม่รู้สึกว่าบ้านนี้มันมีผีหรือน่ากลัวอะไรเหมือนที่ได้ฟังมาจนวันที่ผมต้องเข้าไปอยู่จริงๆนี่แหละครับเนื่องจากยายของผมอายุมากแล้วบ้านที่อยู่กันมาข้างๆบ้านก็ชอบทำเสียงดังแม่ผมเลยอยากให้ยายไปอยู่ที่เงียบๆมั่งเหมือนได้ไปพักผ่อนตามประสาคนแก่ไปในตัวเลยตัดสินใจให้ยายไปอยู่กับน้องผมที่บ้านบางกรวยเพราะอย่างที่บอกบ้านบางกรวยมันเป็นหลังสุดท้ายในซอยมันจะเงียบๆสงบดีครับยายก็ชอบที่เงียบๆแต่ตอนนั้นยายติดหลานมากลูกชายของผมเองประมาณ5 ขวบเลยจะเอาหลานไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมพอดีก็เลยตกลงว่าจะไปอยู่กับน้องชายผมทั้งยายทั้งหลานไอ้ผมก็เป็นห่วงยายกับลูกชายเพราะน้องผมมันติดเป็นศิลปินกลัวจะดูแลยายกับลูกผมไม่ทั่วถึงพอตกเย็นเลิกงานผมจึงเข้าไปอยู่บ้านบางกรวยด้วยอีกคนเรื่องของผมมันก็เริ่มจากตรงนี้ล่ะครับจำได้เลยตอนเข้าไปนอนที่บ้านบางกรวยคืนแรกผมทำงานอยู่แถวพระราม 3พอเลิกงานก็จะนั่งรถมาต่อเรือด่วนเพื่อมาลงตรงสะพานพระราม 7แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้ามาในหมู่บ้านกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณ3 ทุ่มแล้วตรงนั้นเป็นซอยตันและบ้านผมอยู่หลังสุดท้ายมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่วิ่งไปสุดทางจนถึงหน้าบ้านนะมันดันจอดห่างจากบ้านผมอีกตั้ง6-7 หลังไม่รู้ทำไมไอ้ผมก็เห็นว่าใกล้ๆก็เลยหยวนลงมันตรงนั้นแล้วเดินต่อไปก็ได้แต่พอจ่ายตังค์ให้พี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเงยหน้ามามองที่ตัวบ้านเท่านั้นแหละสิ่งที่ผมเห็นคือผมมองไม่เห็นบ้านครับบ้าน2 หลังสุดท้ายมันมืดสนิทข้างๆบ้านก็ปิดไฟมืดบ้านตรงข้ามก็เปิดไฟดวงเล็กๆพอจะเห็นสลัวแค่นั้นทำให้บ้าน2 หลังสุดท้ายเหมือนบ้านมันกลืนหายเข้าไปในความมืดยังกับหนังผีไม่มีผิดมองไปก็มืดดำดำด้านหลังก็เป็นสวนเห็นเป็นเงาต้นไม้ตัดกับท้องฟ้ายังกับในหนังแม่นาคเลยมันวังเวงมากๆขนาดผมไม่กลัวผีผมมองแล้วยังต้องหยุดชะงักผมละจำภาพติดตาได้มาจนบัดนี้พอเดินเข้าบ้านไปเลยรีบเปิดไฟหน้าบ้านชักจะเริ่มตะงิดชอบกลแต่ก็ไม่คิดอะไรมากกินข้าวเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็ส่งยายกับลูกขึ้นนอนแล้วผมก็มานั่งดูน้องผมวาดรูปนั่งคุยกันประมาณเที่ยงคืนกว่าๆผมจึงตามลูกเข้าไปนอนในห้อง ไอ้ตอนเดินจะขึ้นบันไดไปนี่ล่ะอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงบ้านข้างๆมันเหมือนทุบผนังตึงตึงตึงเนื่องจากกำแพงบ้านมันติดกันผมเลยคิดว่าเขาคงตอกอะไรอยู่แง่ๆแต่มึงมาตอกอะไรป่านนี้วะนี่มันจะตีหนึ่งแล้วนะพอขึ้นไปชั้นสองของบ้านมีสองห้องน้องผมนอนห้องเล็กคนเดียวส่วนผมลูกชายและยายผมนอนรวมกันที่ห้องใหญ่โดยให้ยายกับลูกผมนอนที่เตียงส่วนผมเอาผ้ามาปูนอนชิดๆกำแพงข้างประตูห้องห้องนอนนี้ก็คือห้องที่พี่ผมมันเจอสารพัดผีที่มาแกล้งมันก่อนหน้านี้ล่ะครับและก่อนขึ้นนอนน้องผมยังมาแซวว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอรับน้องใหม่แน่ๆพอผมหลับตานอนก็หลับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะเหนื่อยกับการเดินทางที่ไม่ชินด้วยก็เลยหลับสนิทอย่างรวดเร็วแต่พอสักตีสองหรือตีสามนี่ล่ะครับนอนนอนอยู่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหมามันหอนครับมันประสานเสียงซิมโฟนีออเคสตราหอนกันดังมาจากทางสวนเสียงดังกังวานมากหอนกันเป็นสิบสิบตัวไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรกันผมตื่นขึ้นมาคิดในใจมึงจะหอนทำหาอะไรวะยิ่งมานอนแปลกที่ยิ่งหลับไม่สนิทอยู่แล้วก็เลยเปิดประตูห้องนอนเดินออกมาเห็นห้องน้องผมก็ปิดไฟนอนไปแล้วผมเลยเดินมามองตรงหน้าต่างมองไปตรงสวนที่หมามันหอนตอนนั้นในใจก็นึกเหมือนกันว่าเกิดผีมันโผล่มาจะทำยังไงวะนั่นแต่พอมองไปก็มืดไม่มีอะไรมีแต่เงาต้นไม้รกๆตัดกับท้องฟ้าผมเลยกลับเข้ามานอนต่อหลับไปจนใกล้จะเช้าอยู่ดีๆผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งรู้สึกเหมือนว่าหูอื้อๆแปลกๆเหมือนคนว่ายน้ำแล้วน้ำเข้าหูคือมันมีเสียงอื้อๆตลอดเวลาพร้อมกับมีเสียงวิ้งวิ้งยาวๆเป็นเสียงแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนบนโลกมนุษย์มันดังอยู่ในหูจังหวะนั้นผมนอนหงายอยู่เลยพยายามลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนตัวเรามันหนักมากทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรวะเนี่ยขยับตัวไม่ได้ไอ้เสียงวิ้งวิ้งหูอื้อๆนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมตกใจมากตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองตื่นแล้วชัวร์ 100% ไม่ได้ฝันเลือบตามองไปที่ยายกับลูกของผมก็ยังเห็นนอนหลับกันอยู่บนเตียงพอมองไปที่หน้าต่างผมเห็นเลยว่าท้องฟ้ามันเป็นสีส้มๆสลัวสลัวใกล้จะสว่างแล้วแต่สิ่งที่ผมเจอตรงปลายเท้าผมนี่สิเชี่ยผมอุทานในใจมีผู้หญิงใส่ชุดคล้ายๆชุดนอนเป็นเงาดำมันนั่งพับเพียบอยู่ข้างๆขาผมนั่งอยู่เกือบๆจะปลายเท้าด้านขวาผมยาวๆปิดหน้าไปครึ่งหน้าเห็นเป็นเงาๆสลัวๆมองไม่เห็นหน้าเพราะในห้องมันมืดแต่แสงที่ส่องมาจากหน้าต่างตอนมันใกล้สว่างก็พอจะมองออกว่าเธอมานั่งจ้องผมอยู่ตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวมันตกใจมากกว่ากับการขยับไม่ได้ของตัวเองเพราะเกิดมาก็ไม่เคยโดนผีอำมาก่อนเป็นแบบนี้อยู่ช่วงอึดใจผมเริ่มค่อยๆ ยกหัวขึ้นมองเพ่งไปที่ผู้หญิงคนนี้แบบจริงๆจังๆพยายามเก็บรายละเอียดให้เยอะที่สุดว่าเธอใส่ชุดอะไรหน้าตาเป็นยังไงแต่อยู่ๆเธอก็ค่อยๆเลือนค่อยๆจางหายไปซะงั้นเหมือนในหนังไม่มีผิดเพี้ยนเลยช่วงจังหวะนั้นล่ะครับที่ผมเริ่มจะขยับตัวได้ทีละนิดพอผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มขยับได้ปุ๊บผมก็จัดการเตะไปที่เธอแบบเต็มแรงหวดไปแบบสุดแรงเท่าที่แรงจะมีแต่เธอเลือนหายไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 2-3 วิพอผมลุกขึ้นมาได้เท่านั้นล่ะผมโมโหมากความกลัวไม่มีเลยตอนนั้นคือยั่วมากมึงมาแกล้งกูทำไมวะเปิดประตูห้องวิ่งลงไปข้างล่างหาเลยหาผีอยู่ไหนมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยด่าแหลกเหล่าสัตว์โลกทั้งหลายขุดมันขึ้นมาด่าแหลกเดินหาผีรอบบ้านด่าไปด้วยเดินไปด้วยพอยายผมตื่นขึ้นมา เห็นผมหน้าตาตื่นๆเหงื่อเต็มตัวท่านก็งงถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกไปว่าไม่มีอะไรไม่อยากเล่าให้ท่านฟังเรื่องที่เจอผีที่บ้านบางกรวยหลังนี้ยายผมไม่เคยรู้นะครับเพราะไม่มีใครเล่าให้ท่านฟังสักคนจำได้ว่าวันนั้นตอนสายๆผมต้องไปจัดงานแฟชั่นโชว์ที่ห้างเอ็มโพเรียมที่เพิ่งจะเปิดห้างใหม่ๆเลยผมเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเด็กวันนั้นเจอดาราเจอคนเยอะแยะแต่ไอเสียงหูอื้อๆวิ้งวิ้งมันตามหลอกหลอนผมสุดๆตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เป็นอันทำงานจะเล่าให้คนอื่นฟังก็กลัวจะหาว่าโมจำความรู้สึกตอนเลิกงานแล้วนั่งเรือด่วนกลับมาลงที่ท่าพระราม7เพื่อจะกลับเข้าบ้านบางกรวยวันนั้นได้เลยตอนนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดผมมองไปก็นึกในใจคืนนี้กูจะเจออะไรอีกไหมวะเนี่ยพอมาถึงบ้านผมก็เล่าให้น้องผมฟังน้องผมมันหัวเราะมันขำที่ผมโดนรับน้องแต่น้องผมมันก็บอกนะว่าเวลามันเจอผีที่นี่แรกๆมันก็เป็นเหมือนเราถูกดึงเข้าไปอยู่ในอีกมิติยังไงไม่รู้บรรยากาศหมากคุสุดๆเหมือนหูอื้อๆได้ยินเสียงอื้อๆแปลกๆเหมือนที่ผมเจอเป๊ะเลยวันนั้นก่อนที่จะส่งลูกขึ้นนอนผมก็ถามยายว่าเป็นไงบ้างหลับสบายดีไหมยายผมก็ตอบว่าหลับสบายดีชอบที่นี่ที่นี่เงียบสงบดีลูกผมก็เล่นสนทั้งวันสนุกสนานไม่มีอะไรผิดปกติคืนนั้นก่อนเข้านอนผมก็ไปยืนกินน้ำตรงตู้เย็นในครัวผมก็ได้ยินเสียงบ้านข้างๆมันวิ่งขึ้นบันไดเสียงดังอีกแล้วดังทะลุกำแพงมาเลยผมก็นึกในใจมันมาเล่นวิ่งไล่จับอะไรตอนมืดๆวะทำเสียงดังทุกวันสรุปคืนนั้นนอนแบบหลอนๆแต่หลับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลับสบายพอตื่นมาแต่งตัวไปทำงานตอนเช้าออกจากบ้านผมก็เลยเหลือบไปมองบ้านข้างๆสงสัยว่ามันทำอะไรกันดึกๆเดินๆชอบทำเสียงดังแต่สิ่งที่ผมมองเข้าไปเห็นในบ้านข้างๆบ้านเปล่าๆไม่มีอะไรเลยไม่มีคนอยู่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆทั้งสิ้นบ้านว่างๆผมงี้ยืนอึ้งผมเลยเดินเข้าไปยืนหน้าบ้านนั้นมองเข้าไปผมยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่บ้านหลังนั้นมีโต๊ะมาวางกลางบ้านตัวหนึ่งตัวเล็กๆแล้วบนโต๊ะมีกระถางธูปและธูปปักอยู่สองสามก้านผมเริ่มสติแตกทีละนิดคิดว่าจะกลับเข้าไปถามน้องผมแต่น้องผมมันก็ยังไม่ตื่นผมก็เลยไปทำงานปกติพอตกเย็นกลับมาถามน้องผมมันก็บอกว่าข้างบ้านไม่มีคนอยู่นานแล้วตั้งแต่น้องผมมาอยู่ยังไม่เคยเจอใครมาเลยคุณเคยดูละครผีตามช่อง3ช่อง7สมัยก่อนไหมตอนเช้ามันก็ปกติดำเนินเรื่องไปสนุกสนานแต่พอตอนเย็นเราจะรู้สึกได้ว่าผีจะมาจากปกติผมไม่เคยกลัวผีเลยนะพอเจอแบบคอมโบติดกันแบบนี้ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกหนาวนิดๆละมาถึงคืนที่3คราวนี้มันมาอีกแล้วผมก็เข้านอนปกติหลับไปยาวๆจนใกล้จะเช้านอนอยู่วิงบรรยากาศมาคุมาอีกแล้วหูอื้ออีกแล้วขยับตัวไม่ได้อีกแล้วเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่คราวนี้มาแต่เสียงตัวผมนอนชิดกำแพงอยู่ขยับตัวไม่ได้อยู่ดีๆก็มีเสียงดังทะลุกำแพงมาเข้าหูผมเลยเหมือนมีคนมากระซิบที่ข้างหูผมไม่รู้จะอธิบายเสียงนี้ยังไงจริงๆเสียงมันแหลมๆเป็นเสียงผู้หญิงทำเสียงหึหึแต่ลากเสียงยาวๆเสียงสูงๆเหมือนจะหัวเราะก็ไม่ใช่จะเหยียดหยามก็ไม่เชิงดังอยู่สองสามครั้งแล้วก็หายไปบรรยากาศกลับมาเป็นปกติผมก็รู้สึกตัวขยับตัวได้คราวนี้ผมเริ่มมีสติไม่โวยวายหรือด่าแล้วผมเริ่มคิดกูจะเอายังไงกับพวกมันดีวะน้องผมบอกว่าผมโดนรับน้องมาหลายทีแล้วเดี๋ยวพวกผีมันก็ไม่มายุ่งน้องผมบอกแบบนี้และมันก็เป็นแบบที่น้องผมบอกจริงๆ ผมก็ไม่เคยเจออีกเลยตั้งแต่วันที่พวกมันมาหึใส่ผมแล้วก็ไม่มาให้เห็นหรือได้รู้สึกอะไรอีกเลยผมไปถามยายผมอีกครั้งว่ามีฝันแปลกๆหรือโดนผีอำบ้างไหมยายผมก็บอกว่าไม่มีไม่เจออะไรหลับสบายลูกผมก็ยังเด็กเท่าที่คุยกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติแต่ผมก็มีนึกในใจไปขู่ผีไว้เหมือนกันนะครับตอนมาวันแรกผมก็นึกในใจบอกไปประมาณว่ามาหลอกกูได้ตามสบายแต่ห้ามมาหลอกยายกับลูกกูนะไม่งั้นกูจะเอาเรื่องพวกมึงแน่จะจองล้างจองผลาญไม่ให้พวกมึงได้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียวผมพูดขู่ในใจไปแบบนั้นแล้วพอหลังจากนั้น 2-3 อาทิตย์บ้านข้างๆก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่เท่าที่จำได้รู้สึกว่าพี่เขาจะขายน้ำเต้าหู้ที่ตลาดแถวๆนั้นพอเขาย้ายมาอยู่ได้ 3-4 วันผมก็มีโอกาสได้คุยกันเลยถามเขาว่าพี่มาอยู่แล้วเจออะไรแปลกๆบ้างไหมเขาก็ตอบว่าไม่เจอนะทุกอย่างก็ปกติเขายังถามผมกลับมาเลยว่าบ้านเขามีผีหรือไงผมก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆไม่รู้จะตอบว่ายังไงว่าไอเสียงที่ได้ยินมันเสียงอะไรพอลูกเปิดเทอมผมก็พายายกับลูกกลับมาอยู่บ้านผ่านไปอีกหลายเดือนจู่ๆน้องชายผมอยู่ดีๆก็คิดอยากจะบวชขึ้นมาซะงั้นแถมไปติดต่อวัดแถวๆนั้นไว้เองเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วเล่นเอาที่บ้านผมงงกันเป็นแถบเพราะปกติน้องผมจะติดไว้ผมยาวๆหนวดเครารุงรังกลับอยากจะบวชซะงั้นตอนเจอกันผมเลยถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้พวกผีที่บ้านไหมน้องผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวแค่อยากจะบวชเองเฉยๆผีพวกนั้นน้องผมก็ไม่ได้เจอมานานแล้วก็กลายเป็นว่าที่บ้านผมก็ต้องมาจัดงานบวชให้น้องที่วัดแถวๆบ้านบางกรวยซึ่งคืนก่อนวันที่น้องผมจะบวชผมก็ต้องกลับมานอนที่บ้านบางกรวยนี้อีกครั้งกับยายผมเพราะแม่ผมเห็นว่ายายผมแก่แล้ววัดก็อยู่ใกล้ๆพอตอนเช้าตื่นมาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากบทสรุปมันเลยอยู่ตรงนี้ครับคืนนั้นผมก็นอนหลับกับยายผมและลูกผมเหมือนเดิมหลับปกติตื่นเช้ามาก็ไปงานบวชน้องผมแต่เช้าปกติทุกอย่างจนบวชเสร็จตอนเที่ยงๆกำลังจะกลับออกจากวัดผมก็ได้ยินยายผมกำลังเล่าเรื่องหนึ่งให้แม่ผมฟังยายผมเล่าว่าเมื่อเช้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนใกล้สว่างเห็นใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ในห้องเต็มเลยยืนอยู่ตรงปลายเท้ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กแถมมีสิงโตด้วยยายผมคงหมายถึงหมาตัวใหญ่ๆที่พี่ผมเจอพอผมได้ยินเท่านั้นแหละขนผมลุกไปถึงบนหัวเลยเพราะพวกผม3คนพี่น้องไม่เคยเล่าเรื่องผีที่พวกผมเจอให้ยายฟังเลยเล่าให้แม่ผมฟังก็น้อยมากไม่เคยเล่ารายละเอียดผมเลยถามยายว่าแล้วยายทำไงยายโดนผีอำหรือเปล่ายายผมตอบว่าพอยายเห็นยายก็ลุกขึ้นมานั่งพับเพียบพนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกไปว่าเดี๋ยวหลานฉันจะบวชวันนี้แล้วฉันจะอุทิศส่วนกุศลไปให้นะเท่านั้นล่ะครับผีพวกนั้นก็ค่อยๆหายไปและก็ไม่เคยมีใครได้เจอผีที่บ้านบางกรวยกันอีกเลยผมได้กลับไปนอนที่บ้านบางกรวยนั้นอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกติหรือน่าขนหัวลุกอีกแล้วหรือเขาแค่มาขอส่วนบุญแล้วพอยายผมอุทิศไปให้พวกเขาก็ไปกันหมดแล้วมันจบกันแบบหนังผีง่ายๆแบบนี้หรืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจนผ่านไปหลายปีแม่ผมก็ขายบ้านหลังนี้ไปเจ้าของที่มาอยู่ใหม่จะเจอรับน้องใหม่เหมือนที่พวกผมเจอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยมีโอกาสกลับเข้าไปอีกเลยแต่สิ่งที่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งจากเรื่องนี้คือถ้าบ้านไม่มีคนอยู่ผีมันจะมาอยู่พวกคุณทั้งหลายมีบ้านที่ปล่อยทิ้งร้างไว้หลายๆปีโดยไม่มีใครเข้าไปอยู่ไหมล่ะครับลองเข้าไปอยู่ดูครับเพื่อจะเจอแบบผมก็จบไปแล้วนะคะกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่ผีมันจะมาอยู่ทุกคนเชื่อเรื่องผีอำกันไหมคะ